Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są nierówności między rolnikami z Polski i innych krajów, mówił o tym premier podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Z Francją i Niemcami chcemy działać jak partnerzy i wiemy, jak z nimi negocjować. O tym z kolei mówiono podczas konwencji Koalicji Europejskiej. W Rosji spada produkcja samolotów i rakiet, tak przynajmniej wynika z oficjalnych statystyk. Zjednoczona Prawica chce równości między Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji ugrupowania w Kadzidle koło Ostrołęki na Mazowszu. Zaznaczył, że w wielu kwestiach jest nierówność pomiędzy rolnikami z Polski i z innych państw. Grupa Wyszehradzka, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry dostrzegła ją 2 lata temu i zaczęliśmy mocno bombardować Komisję Europejską. I już za kilka dni w Komisji do Spraw Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego będzie głosowanie nad regulacjami, nad dyrektywą, która ma zapewnić, że żywność i inne produkty, inne towary, które są sprzedawane w krajach Unii Europejskiej, musi być oparta o takie same parametry, o takie same składniki. PiS pokazało dzisiaj propozycje dla polskiej wsi. To m.in. wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rolnych, dla lokalnych hodowców zwierząt i dla małych producentów żywności. Na konwencji na warszawskim Żeraniu po raz pierwszy razem zebrali się z kolei liderzy Koalicji Europejskiej. Politycy PO, PSL-u, SLD, Nowoczesnej i Zielonych mówili o programie przed eurowyborami. Przekonywali, że Polacy stają przed wyborem: Polska mocna w Europie czy Polska dryfująca na wschód. Grzegorz Schetyna apelował, by głosować na kandydatów koalicji. Proszę dziś Polki i Polaków o zastanowienie, co jest bardziej w polskim interesie. Sojusz PiS z Marine Le Pen, która brała od Rosjan pieniądze, i Matteo Salvini, który chodzi w koszulce z podobizną Putina? Czy to, co proponujemy my, poważna gra z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel, z którymi czasami się nie zgadzamy, ale rozmawiamy jak partnerzy i wiemy, jak negocjować? A wybory do Europarlamentu będą 26 maja. Prezydent Andrzej Duda podziękował śląskim przedsiębiorcom, którzy, jak mówił, w swoich firmach tworzą ponad 30 tysięcy miejsc pracy, przyczyniając się w ten sposób do budowania silnego i stabilnego państwa. W Zabrzu prezydent wziął udział w wielkiej gali Izby Rzemieślniczej oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Zwracał uwagę na rozwój szkolnictwa zawodowego na Śląsku. Z radością przyjąłem wiadomość, że więcej młodych ludzi kształci się dzisiaj właśnie w systemie szkolnictwa zawodowego niż w systemie szkolnictwa ogólnokształcącego. Tutaj na Śląsku, gdzie ten etos pracy, przedsiębiorczości, rzemiosła, ale przede wszystkim solidnej pracy jest tak niezwykle silny i przecież wszyscy Państwo wiecie, że Śląsk jest właśnie tego symbolem. Prezydent dodał, że ma nadzieję, że Polska będzie coraz silniejszym państwem, a nasz biznes będzie coraz bardziej konkurencyjny. Zachęcał przedsiębiorców do, jak to ujął, dyplomacji gospodarczej i realizowania ekspansji zagranicznej. W Rosji systematycznie zmniejsza się liczba produkowanych samolotów, rakiet i statków kosmicznych. Tak wynika z danych Federalnej Służby Statystyki. Publicyści i eksperci tłumaczą, że ma to związek z zapowiadanym przez Stany Zjednoczone embargiem na dostawy do Rosji elektronicznych części i podzespołów. Rosyjska opozycja krytycznie ocenia wiarygodność informacji podawanych przez Rosstat, twierdząc, że są one dostosowywane do politycznych potrzeb Kremla. Z oficjalnych danych Rosstatu wynika, że produkcja aparatów latających spadła w 2018 roku o 13,5%, natomiast w pierwszych 2 miesiącach 2019 roku była niższa aż o 50% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Federalna Służba Statystyki wskazuje, że spada produkcja cywilnych i wojskowych samolotów, śmigłowców, dronów oraz rakiet przeznaczonych zarówno dla armii, jak i dla przemysłu kosmicznego. Eksperci agencji RBK wśród przyczyn spadku produkcji wymieniają m.in. obawy inwestorów przed amerykańskim embargiem na części elektroniczne, a także rezygnacją Stanów Zjednoczonych po 2022 roku z zakupu rosyjskich rakiet kosmicznych. Zdaniem specjalistów wpływ na liczbę produkowanych aparatów latających ma także nasycenie rynku i ograniczenie zamówień państwowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur jedynie na wschodzie, w pozostałych częściach kraju całkiem pogodnie. Na termometrach będzie od 16 do 20 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie w okolicach 11. W nocy w północnej części kraju mało chmur i bez opadów, popadać może natomiast na południu. Na termometrach będzie od 2 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Już za chwilę połączymy się z Krakowem. Będziemy mówić o tegorocznej edycji krakowskich Wianków, gdzie Trójka będzie miała swoją scenę. Na razie bardzo proszę nie wyciągać żadnych pochopnych wniosków ani z Limbowskiego, który właśnie skończył, ani z Tworzywa, które właśnie zaczyna. studio w Krakowie są Maja Łopuszyńska i Łukasz Lemba z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Troszkę puściłem farbę grając tych dwóch wykonawców, ale mam nadzieję, że nie macie o to pretensji. Opowiedzcie o muzycznej stronie tegorocznych Wianków. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dziękujemy za miłą zapowiedź. Pierwsze, co najważniejsze, to data tegorocznych Wianków, czyli 22 czerwca. Oczywiście w Krakowie, w trzech lokalizacjach. To oczywiście pierwsze ogłoszenie, nie ostatnie, ale to już możemy zdradzić. Czyli na pewno scena na Rynku Głównym, scena na Powiślu oraz pod Nowochódzkim Centrum Kultury. Jeżeli ja jako stary Krakus mogę wam wtrącić, to powiem tym, którzy są niezorientowani i być może przyjadą do Krakowa specjalnie na Wianki w tym roku, że scena na Powiślu, bo sceny w Rynku Głównym specjalnie reklamować nie musimy, Rynek Główny to bardzo znane miejsce, ale scena na Powiślu ma jedną absolutnie fantastyczną zaletę. W tle wszystkich koncertów jest oświetlony Wawel. To prawda. Zdecydowanie zaraz zapomnieliśmy brzeg o tym. Wisły. Natomiast warto też wspomnieć, że już po raz szósty w tym roku Wianki, czyli Święto Muzyki, odwoływać się będą do francuskiego Fête de la Musique, czyli nie tylko te trzy lokalizacje, ale także w całym mieście będziemy mogli usłyszeć, a także zagrać i zabawić się z innymi zespołami. Ale już wracając może do muzyki, zaczniemy odsłaniać kolejnych artystów. Tak jak wspomniałeś, między innymi będzie to Limbowski i Fish, ale nie tylko. To prawda, nie tylko, czyli można powiedzieć, że dwóch już mamy z głowy. Więc kolejnym, powiedzmy trzecim artystą to jest zespół, duet Flirtini, czyli jedynak związany z World Wide Warsaw i Ment XXL, czyli połowa duetu Rasmentalizm. Zasłynęli serią kompilacji pod tytułem Heartbreaks and Promises. W kwietniu ubiegłego roku ukazała się czwarta część tej ich serii. Warto możemy też wspomnieć, że w Krakowie wystąpią oni z gośćmi, ponieważ to właśnie te serie będą grane na żywo. Dokładnie. Wspólnie z nimi na scenie wystąpią artyści młodego pokolenia, którzy w ubiegłym roku i nie tylko zrobili sporo szumu w dziedzinie muzyki. I są to między innymi Rozali, Piotr Zioła, Michał Sobierajski i zupełne zaskoczenie, druga połowa duetu Rasmentalizm, czyli Ras. A do nich na scenie dołączy prawdopodobnie Lena Iquerilla. To przechodzimy do kolejnego artysty. To jest artysta, który nie będzie miał do Krakowa tak daleko. Będzie to artysta z Katowic, mocno związany z Katowicami. Czyli Miłosz Borycki, zwany, albo raczej znany wszystkim po prostu jako Miłosz. To przede wszystkim raper, ale ostatnie jego projekty muzyczne, czyli między innymi projekt z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia i z Jimkiem, czy też z tą samą orkiestrą i z Andrzejem Smolikiem. Te wydawnictwa gdzieś tam windują go trochę bardziej szerzej, poza estetykę stricte hip-hopową. Łukasz, jeżeli mogę ci przerwać na chwilę, czy moglibyście, tak, wymieniając artystów, też mówić, na której scenie występują? Chyba jeszcze jest za wcześnie, bo to jest pierwsze ogłoszenie. Aha, czyli układanka jeszcze Układanka jeszcze czeka, myślę, że możemy troszkę rąbka tajemnicy uchylić. Może nie wszystko, ale tutaj warto wspomnieć, że przy Wawelu będzie troszkę też spokojniejszych dźwięków i tam między innymi wystąpią dwie wspaniałe kobiety. Żeby tylko dwie. Natomiast jedna z nich to Misia Furtek, która w tym roku wydała swój pierwszy pełnoprawnie długo brzmiący album, Co przyjdzie. I o ile jest to album nie stricte piosenkowy, to wspólnie z Misią wystąpi Hania Reni, która jest też połową duetu Tęskno, więc Misia zaprezentuje nam swoje utwory w troszkę poszerzonym składzie. A zaraz po nich, także pod Wawelem, wystąpi Barbara Wrońska, która znana jest wszystkim z takich składów jak Ballady i Romanse czy Pustki. I to myślę, że jest tyle, ile możemy powiedzieć, jeśli chodzi o artystów na konkretnych scenach. Natomiast cała reszta bez przydziału układanki na razie będzie dokładana. Na razie bez przydziału, bo jest jeszcze kilka elementów tej układanki, których na razie zdradzić nie możemy, ale myślę, że te emocje wszystkim zrobią dobrze. Dobrze, powiedzcie, co możecie powiedzieć. Możemy jeszcze powiedzieć, że 22 czerwca na Święcie Muzyki w Krakowie, w Jankach, zagra także Natalia Nykiel, artystka, myślę, że wszystkim dobrze znana, poruszająca się przede wszystkim w estetyce elektropopowej, dość, można powiedzieć, śmiało szturmem zdobyła polski rynek muzyczny albumem Lupus Electrox z 2014 roku. W roku ubiegłym wydała swój drugi album Discordia. Myślę, że wciąż jest na fali wznoszącej. To chyba tyle ode mnie. No więc jeśli chodzi o kolejnych artystów, to poza już wspomnianymi Limbowskim, Fiszem, Made, Tworzywo, wystąpi także krakowski samograjek i tak zwany self-made man, czyli Patrick Depan. Patrick Depan, który w tym roku jest także koncertowym składem Dawida Podsiadło. Chłopiec z gitarą, który debiutował już w 2012 roku z płytą Something of an End, a w tym roku wydał już trzeci swój album długogrający 3.0. Poza nim wystąpi także już, można by powiedzieć, weteranka polskiej sceny muzycznej, czyli Renata Przemyk, której nikomu przedstawiać nie można. Jest to troszkę podróż sentymentów, ale nie jest to jedyna mocna kobieta w naszym składzie, a mianowicie wystąpi także Mela Koteluk, tegoroczna zdobywczyni Fryderyka. Jej album Migawka wydaje mi się, że jest tak dobrze znany słuchaczom anteny, że nie trzeba nikomu go przedstawiać. Ale mamy jeszcze dwa małe ogłoszenia. Małe jak małe. Przemysław Sokół, założyciel Sokół Orkiestra. To wcale nie jest małe ogłoszenie, bo to skład, który liczy sobie aż 8 osób. Jak sami określają, to jest etnobałkańska odpowiedź na rock'n'rolla. To, co możemy zagwarantować, to to, że na pewno będzie bardzo energetycznie i też etnicznie. I to też jest taki fajny aspekt, bo to jest kolejny po Patricku Depan i Limbowskim nasz lokalny artysta, który, czy tam lokalny zespół, który no, gdzieś tam coraz bardziej w świadomości ogólnopolskiej zdobywa. Tak więc krótko podsumowując, mamy skład około, na chwilę obecną oczywiście, 11 artystów na trzech scenach zlokalizowanych na Rynku Głównym, na po Wiślu, w tle Wawelu, zaraz obok Wisły, a także przy Nowochódzkim Centrum Kultury. Z widokiem na piękne łąki Nowochódzkie. Tak, natomiast tutaj tegoroczna scena w Nowej Hucie jest dość istotna lokalnie, dlatego że w tym roku obchodzimy 70-lecie powstania Nowej Huty, więc jest to też troszkę ukłon w stronę mieszkańców tej wspaniałej dzielnicy i ożywienie kulturalne Krakowa. To ja jeszcze dodam od siebie, że dostaliśmy zgodę od Fisza i Madę Tworzywo na transmisję ich występu na krakowskim Wiankach, więc miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Zaczynają, o ile pamiętam, około 19.30, więc będę miał przyjemność ich gościć w swoim programie. Maja Łapuszyńska, Łukasz Lębas, kolejne ogłoszenia, jak już te na szachownicy krakowskiej pionki będą dobrze porozkładane, też w liście osobistej. Bardzo wam dziękuję i proszę o jeszcze. Dziękujemy również. Dziękujemy. Thank you. będzie żal. Drogocennego. Nie zaczynaj ze mną. Jeśli wiesz, że nie możesz skończyć. Jeśli wiesz, że nie próbując zgadywać po tym, co powiedzieli Maja i Łukasz, obstawiałbym, że Misia Furtak wystąpi na scenie na Powiślu, tej z Wawelem w tle. No, ale zobaczymy. Teraz przez pół godziny mało mówimy, dużo gramy i wszystko to lata 90. Oczywiście zaczyna mój ulubiony zespół. przez jeszcze epki. To była ich druga. Z piękną okładką i pierwsza z producentem materiału Tok. Pan Freeze Green znakomicie złapał kontakt z zespołem. I co za świetny tytuł opisujący to nagranie. Sweetness and Light. So he's lying on top again, just like Geppetto in his time. And he's running around again, and I can't get him out of this house. And if you bore him, you lose your soul. From the bottom came over my house again. Decapitated all my doubts. And if you bore me, you lose your soul to me. To przypadek, ale to też druga epka grupy Belly. Przypomniało mi się, kiedy nagranie sobie brzmiało, że nagrały też panie wspaniałą zupełnie wersję Are You Experience Hendrixa na składankę typu Tribute, która zawierała wiele znakomitych wykonań repertuaru Hendrixa, w tym zespół, który składał się z Mike'a McCready, Jeffa Ementa, Matta Camerona i Chrisa Cornella, czyli prawie Temple of the Dog. Trzeba tej składanki absolutnie poszukać. Training Road. Zawsze zachodziłem w głowę, jakim cudem zespół Cranes był zaliczany do rocka gotyckiego. Na scenie z reguły w pięcioosobowym składzie, ale w studio tylko we dwoje. Tony i Dean. Pamiętam tu akurat porównania z Garbage. Moim zdaniem też raczej nie na miejscu. First you look so strong, then you fade away. Thank you. Piękny finał debiutu albumowego grupy Right Now. No, a potem z grupą Right można było o tym porozmawiać na Off Festiwalu, kiedy wrócimy. Kolejne wspomnienie z Off Festiwalu na początek trzeciej godziny, a teraz, ponieważ sam wybieram piosenki, wybiorę swój ulubiony zespół po raz drugi w tej godzinie. Thank you.